Мне казалі, што мой бацька стол дубовы ў гасціні ў зубах круціў па хаце і гарэлкі над не скінуў. Што сказаў бы дзед мой любы, каб зямлі цяпер прачнуўся, як сама ўстаю насустрач усіх пакутаў Беларусі.